قد رمندو او ریدونتو ده هر قسم دینی سیسل ده پارا زمون ده دکان تا یاد ساتی صدای دین اسلامی سیسل ایل سی ری سنتر نشتر آباد غرفت مدینه مسجد نیستی گندر پورا چود پشاور شهر ده حنیت الله این قدرت الله دکان موبایل نمبر ده 0-343-944-5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. سورة البقرة ديرشم آيات مخي آياتنا كي الله پاک ده خاص او عام نعمتونو ذکر وکړه او د ناشکر او نافرمانۍ نه د بچ کېدو دپاره هدایات یې ورکړل. اوس په دې آیاتونو کې د رکو تر اخرې پورې د حضرت آدم علیه السلام قصه ذکر کېږي. نعمتونه دوه قسمه دي، یا داسې نعمتونه چې هغه محسوس کېږي، لیدل کېږي، لکه خوړل، سکل، دولت، مکان وغیره. دویم داسې نعمتونه دي چې هغه په نظر نه راځي، لکه عزت، خوشحالي، علم. دې ته معنوي نعمتونه ویلی شي. او دا لومبني سوري محسوس نعمتونه دي. نو مخکې آیاتونو کې سوري او ظاهري نعمتونه ذکر و، او په دې آیاتونو کې ډېرو کو کې معنوي نعمتونه ذکر کېږي. زمونږ ستاسو بابا حضرت آدم علیه السلام ته علم ورکړی و، عزت م ورکړ، ټولې فرشتې ورته پسیجه پرېوتې، مسجود الملائکه شو. او تاسو د دغې بابا اولاد یې نو په دې فخر وکړئ. خلاصه د مضمون د دې ځای دا ده چې الله پاک آدم علیه السلام پیدا کړ او په دنیا کې خلیفه کړ. پیدایش نه مخکې الله دا اراده فرشتو ته ښکاره کړله. په دې کې د فرشتو امتحان و چې فرشتې د خپل رای اظهار وکړي. فرشتو خپله رایه داس پیش کړله چې په انسانانو کې خو به داسې هم وي چې هغه به فساد او خونریزي کوي. اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء، داسې مخلوق به هم پکې وي چې خونریزي او فساد به کوي. نو دوی په ځمکه کې خلیفه کې او نظام ورته سپارې، نو زمن په پوهه کې دا خبره نه راځي چې داسې مخلوق ولې خلیفه کې. دې کار دپاره خو فرشتې ډېرې مناسبې دي چې بس هغوی هر وخت نیک عمل کوي، بدي پکې رشته نه. د دنیا نظام بخار اچلی. نو اللہ پاک د دوی د رائے د غلط اظہار یو حاکمانہ انداز کے اوکو ویتا سنے پوئے گئے اور سب پوئے گا انی اعلم ما لا تعلمون تا سنے پوئے گئے اور سب پوئے گا اعلم پوئے گا فاغس ما لا تعلمون کی تا سنے پوئے گئے حاکمانہ انداز کے جواب کو کہ دزمہ کے دا خلافت دا پارا دا علم ضرورت تے دا واقفیت ضرورت ہوتا سو پانے نا واقف ہے. اور پھر جواب حکیمانہ انداز کے اوکو کہ آدم علیہ السلام نے پیدا کر فرشتے و سریو دیکھ لے اور آدم علیہ السلام تو اللہ پاک علم ورکو اور مقام دا علم کے آدم علیہ السلام تو فوقیت ورکو ترجیح ورکلا اللہ پاک تزم کے باندھے اول فرشتے پیدا کرے اور فرشتے دہر قسمہ گناہ دا کارن نہ پاکے ہر وقت تابدار لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون اللہ دا فرشتوں صفت کرے کہ نافرمانی نہ کی اللہ کے کم حکم و تو کی پورا پورا تابیداری کی نافرمانی نہ کی نہ یو فرشتی سے مکمل تابیداری دی اور دین شیاطین تیران نہ شیطانان کے اڑد شر مادش کرے نہ پھر شر شر دے نو فرشتے دیر پاکی دی اور شیاطین دیر خراب دی اللہ دے من مل کی اور مخلوق پیدا کی جگہ کہ خیر امشتا اور شر امشتا انسان کے خیر امشتا اور شرم پکشتا کیونکہ دے پا خیر ما نراشی دا انسان دے دا فرشتوں نم دے علوان ملے اور چی پا شر ما دا شیطان راگے دے دا انسان انسان کو پا شر راگے شیطان بچین نکی گی گیا وہ اللہ کا سے مخلوق ان پیدا کولی شی کہ دا خیر اور دا شر دوارا ما دے پکشتا دا سے ان پیدا کولی شی تول دا خیر ما دا پکی دا فرشتی دا سے ان پیدا کولی شی تول دا شر ما دا شیاطین اللہ پاک سے آدم علیہ السلام پیدا کرو نو فرشتو تے اطلاع ورکا انی جائل فی الارض خلیفہ اذ قال ربک للملائکت انی جائل فی الارض خلیفہ دا خبر خدا پاک دے فرشتو تا ولی مت شکرا اللہ پاک فرشتو سر مشورہ کولا نو نا دا سر دا اللہ پاک فرشتو سر دا مشورے ہی ضرورت نو مشورے ضرورت پہاگ دے کی پیشے گی کہ یو بندہ دا یو مسئلے پورا حقیقت مانے خبر نی نو چاپوئے کسانو سر مشورہ ہو کی نا اگر کوئی کسان سے مشورہ ورکئی نو دتا دا مسئلے پورا حقیقت واضح شی دا مشورے دا سے حیثیت دے لکہ یو بندہ یو شیشہ مخ تا اونی والا نو پارے سے مخ وینی خو سچ پکی نی وینی شیشہ کے مخ تا اونی سے نو سچ پکی نخ کاری مخ کاری نو دا دے سچ کارا کے دو دا پارا وسا چل گئے جو میں شیشہ بر آوالی نا با شاہ تا اونی سے سچ تا نو دا آلی شیشہ کے با دا سچ آکا سراشی نو دا شیشہ با دا آکا سراوالی نو دے مخامخ شیشہ لبے ورکی نو چاہ رہے کیوں گو رہے کم شیشہ چے دے مخ ترا تا آلی شیشہ کے بتا تا مخم خاری و سچ با مخاری نو یو شیشہ کے لتا مخ کاری و پا دوے میں کے لتا سچ کاری نو یو پا مشورہ باندے با لگ پوئے شے اور چے دا دو سر مشورہ کے نداشه د پېښې چې مخکې ورسته ټول حال به تاته معلوم شي. نو مشوره کې انسان ته هغه څه معلوم شي چې ته مخکې ورته نه وي معلوم. نو الله داسې نه دی چې پوره حقیقت ورته معلوم نه دی، نو فرشتو سره یې مشوره کوله. الله خو عالم الغیب والشهاده، په پټو په ښکارو الله خبر دی، نو د الله مشورې ته ضرورت نشته. مشوره دویم د دې وجې کېږي چې یو بنده پوره مالک نه وي، د شریکې ښځې وي، نو د بیا نیکهدار سره پکې مشوره ځکه کوي وي، څنګه چې زما حق دی دقسې د ده حق هم دی، ورې د ده سره پکې مشوره کوم. نو په دې حیثیت الله فرشتو سره مشوره نه کوله. الله پاک کامل مالک دی، څوک ورسره حسدار نشته. د جواب د دې خبرې دا دی چې مشوره اخیستل مقصود نه و، نه بې علمي ده او نه شراکت دی او نه مشورې ته ضرورت شته. مشوره اخیستل مقصود نه و، خو شکر یې د مشورې ورکړ. الله پاک فرشتو ته د انسان د پیدایش اطلاع چې ورکوي، نو دې کې شکر له مشورې دی، نور مشوره نه ده. او شکر له مشورې یې ځکه ورکړ چې انسان ته دې مخلوق ته الله پاک د مشورې د تعلیم ورکوي چې انسان ته مشوره کوه. سنت مشوره د هغې تعلیم ورکول داسې نه معلومېږي لکه پیغمبر علیه السلام به صحابه کرامو سره مشوره کوله. د پیغمبر علیه السلام مشورې ته ضرورت ځکه نو چې براه راست الله ورته په وحي د هر یو څه حقیقت ښکاره کو، نو وحي ته نقصه بیا مشورې ته څه ضرورت و، خو بیا هم الله پاک پیغمبر علیه السلام ته حکم کوي د دوی سره مشوره کوه. یو به کې د دوی زړه ښه شي د صحابه کرامو، او بل سنت طریقه جاری شوله چې ته کار کوې نو مشوره کوه. د تعلیم نه مشورې ته نه راووت. دویمه قاعده پکې دا ده چې د انسان د پیدایش نه مخکې د فرشتو به یو بل سره خبره کوله چې زمنګ نه افضل او زمنګ نه ډېر لوی علم واله به بل مخلوق الله نه پیدا کوي. فرشتو وی لن یخلق الله خلقا، الله به داسې مخلوق نه پیدا کوي. اکرم علیه منا چې زمنګ نه زیات عزت مندي الله ته، ولا اعلم او زمنګ نه زیات عالمان وي، داسې مخلوق به خدای نه پیدا کوي. نو د دې وجې نه الله د فرشتو په مجلس کې د آدم علیه السلام د پیدا کولو او په ځمکه د خلیفه جوړولو ذکر یې وکړ چې دا فرشتې د خپل خیال اظهار وکړي. نو فرشتو اول د خپل علم او د پوهې مطابق د نیازمندۍ سره اظهار د خپلې رایې وکړ، یا الله کوم مخلوق چې ته پیدا شوې او خلیفه شوې هغه چې خو د شر او د فساد ماده به وي، هغه به د نورو اصلاح شوکي. په ځمکه چې د امن و امان انتظام به څنګه وشي چې هغه په خپله خونریزي کوي، داسې مخلوق پیدا کوي. د دې په ځای فرشتې د شر او د فساد د مادې نه پاتې دي، د خطا نه پاتې دي، ګناه نه کوي، هر وخت ستا تصبیح بیانوي. نو په ظاهره د دې خدمت د پاره خو فرشتې مناسب دي چې خلیفه یا کا. د الله په کار باندې اعتراض نه کوو ځکه فرشتې د داسې خیالاتو او د حالاتو نه پاتې دي، بلکې مطلب یې دا دی چې داسې یو بې ګناه مخلوق شته چې فرشتې ورته وایي، نو بل داسې مخلوق چې هغه به ګناه کوي هغه ته دا کار حواله کولو کې څه حکمت دی؟ انسان به ګناه کوي نو ده ته دا جوتي کې حواله کوي، نو دې کې څه حکمت دی؟ بې ګناه مخلوق شته. نو الله جواب وکړ انی اعلم ما لا تعلمون، زه په هغه څه پوهېږم چې تاسو پرې نه پوهېږئ. په ځمکه باندې خلافت دې سره چې څه لازم دي نو د هغې نه تاسو ناواقفه یې. ذکر تاسو وایي چې معصوم مخلوق شته دا کار باید وکړي. دې نه پسه الله پاک څه تفصیلي علم ورکړ آدم علیه السلام ته، وعلم آدم الاسماء كلها. اوس الله پاک آدم علیه السلام له علم ورکو په دې تمام کائنات کې چې دا څومره څیزونه دي، د دې خاصیتونه، د دې علامې، د دې فائدې، نقصانات دې آدم علیه السلام له علم ورکو. او دغه علم د فرشتو د مزاج سره مناسب نو. آدم علیه السلام زده کړل چې په دنیا کې فلانې شی دا د فائدې دی، فلانې شی د نقصان دی، په دې کې دا خاصیت دی او طریقې استعمال به داسې. نو دا انسان مزاج دا تعلیم اغشته او د فرشتو مزاج دا تعلیم وانغشته. فرشته په لوږه څنګه څه پوهېږي؟ په لوږه څونه تکلیف دی، په تنده څونه تکلیف دی، فرشته پرې نه پوهېږي. نفسانی جذبات ته دې څه اثر وي؟ فرشته پرې نه پوهېږي. د یو څیز نه نشه څنګه پیدا کېږي؟ فرشته په دې نه پوهېږي. مار لړن کوشي چې له درد به څنګه وي؟ نو فرشته په دې نه پوهېږي. انسان لا مار لړم مچۍ دمبر ټک ورک دې په درد پوهېږي، فرشتې لا د سره ټک ورکولی نه شي. نو چې فرشته د مار لړم مچۍ او د دمبر ټک ورته کېږي نه شي، نو به درد څه محسوس کړي؟ نو د دنیا څیزونه د هغې خاصیتونه علامې د فرشتو د مزاج او د طبیعت نه بالکل جدا څیزونه و. دې وجې نه آدم علیه السلام زده کړل او فرشتو زده نه کړل. بل دا خبره چې دا تعلیم یوازې په آدم علیه السلام ته نه دی شوی، په تنهایۍ کې نه دی شوی، بلکې د فرشتو او د آدم علیه السلام په یو کلاس کې یو لیکچر اورېدلی شوی دی. یو کلاس یو لیکچر آدم علیه السلام هم اورېدلی وی او فرشتو هم اورېدلی وی. قرآن کې حدیث کې چېرته داسې نشته چې دا سبق یې ورته ځان او خو خو دا ده چې د دې تعلیم نه فایده آدم علیه السلام اغشتی شو د هغه د طبیعت مطابق و او د فرشتو د طبیعت سره مناسب نه و. آدم علیه السلام ذکر نو ځکه الله فرمایي چې وعلم آدم الاسماء، فرشتو نوم ذکر رانغی چې د هغوی د مزاج مناسب نو دا تعلیم، او د آدم علیه السلام نوم ځکه ذکر شو چې د هغه د مزاج مناسب و. اوس په دې باندې څوک پوهېږي نه چې آدم علیه السلام څنګه زده کړل او دوی څنګه زده نه کړل؟ ګوره، د ایلو بچي چې د اجې نه روزي او په خانک کښې ورته اوبه واچې نه پکښې کخ وي او لامبو پکښې شروع کې ګرځي، ده ته دا تعلیم دغه وخت کښې چا ورکړ؟ دی خو د اجې نه اوس راووتل. څوک پرې پوه شو چې دا تعلیم ورته الله براه راست دا تعلیم الله ورکړ چې د ایلو بچې د اجې نه راووتل نو دې په خانک کښې سمدستي را وړې وړې پاپې وي او پکښې روانې ګرځي، دې لامبو شروع. د انسان بچی چې پیدا شي ده ته چا چلو خو چې د مور په سینه خوله کېده او پیر اودل شروع کړه، براه راست دا تعلیم الله ورکړ. څوک پرې پوه شو چې سبق ورته الله وښو؟ بس دا ماشوم پوه شو او الله پوهېږي چې دا تعلیم دې ماشوم ته الله ورکړی دی. دا د ایلې بچی پوه شو او الله پوهېږي چې دا تعلیم الله ورکړ چې دې اوبو کښې روان شو ګرځي. آدم علیه السلام په دې خبرو پوه شو او فرشتې پرې پوه نه شوې. اوس دا سوال که څوک وکړي چې آدم علیه السلام یې پوه نو فرشتې به هم پوه کړې وې په دې باندې؟ که نه د فرشتو مزاج دی دغه څه پیدا کړی څنګه چې د انسانو؟ د دې مطلب خو دا شو چې فرشتو نه به انسانان جوړ کړي، نبیا خو نوع جدا جدا ده فرشتے جدا قسم دے قسم مخلوق انسان جدا قسم مخلوق خلاصہ دا چھے دزمک دا مخلوقات نمونا دا غی خاصیتنا آدم علیہ السلام تا دے علم ورکرے شو اور دا فرشتو دا وسن بار خبروا دا دغه مخلوقاتو دا فرشتو پا مخ کے سوال اکرے شو کتا سو کبھی اختل خیال کی رشتی ہے کہ زمن نزیاد علم والا بنا پیدا کئی زمن نزیاد فضیلت والا بنا پیدا کئی ذکر حدیث ذن نمونا واخلے فرشتو سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم باكي دتالرا لا علم لنا من علم نشتا الا ما علمتنا مجر صبر علم كدرا كده بس دفتر انك انت العليم الحكيم بشك تعلم ولا حكمة وإلهي من نفويقو دين لا علم اظهارك اور بھی آدم علیہ السلام سے تشورو کرنا فوراً شورو کر طول بیان و توقع پزمک باندھ حکومت کھول لی اور حاکم نے اختل رعایا بحال نظام خبری اس کا فرشتہ اللہ حکومت ورکی اور ازمک کے انسانان ہوئی اور انسانان جگہ لوکر لا یہ انسان راگ دے بلے فرق ورک دیم رپورٹ للا فرشتہ حاکم دا اور بل جو انسانان جگہ لوکر لا یہ لگے دے بلے سک ورک نو دیم لانا رپورٹ ہوکا اور بل جو انسانان جگہ لوکر لا پا امسائے سرے ہوا اغم رپورٹ ہوکا نور دو جگڑا کرنا پشاکوی ہے وہ امر پوٹ للاو او بل جگڑا شروع تو پت سماچا باندے دس کلی دا تول رپوٹ للاو فرشتہ دا فرق معلومونی کی دا فرق سمرہ در دے دا سک سمرہ در دے دا امسا سمرہ در دے دا تو پت سماچی سمرہ در دے دا شاکی سمرہ در دا فرق انسان معلومونی کی دا فرشتہ کتا پت رو پت در کیا نلگی فرشتہ خود نور مخلوق دے نہ پبھی رنا دس وقت نہ سے چلو شو پر رنا چاہتی کارتوس دے ضائع کر پبھی رنا کے رالا چاہتی ہوا نہ تو بے فرق میں ورک چاہلے دے پلاک وارک یہ سمنا بے رنا تو کیا کنے انہیں اکتوانا رنا پہ نکھو گی گی میں فرشتے رہے دا دی گزارون فرق محسوس کولی نشی او انسان دا فرق محسوس کولی شی تو چھ انسان حاکم شی نہ آغا دا دی جدا جدا سگا متعین کی ظالم لبا دا اغد ظلم مناسب جدا جدا سزا ورکی اور کتب دردی میں نہ پوئے گے اور وہ سن گزار دینا پلقا و سکا و کوتکا و چاکو و توتکا دا یو شیرے دیکھو فرق انشو نو فرشتی حاکمان نکلے اور انسانان حاکمان کل کہ دا دی فرق معلوم کی دا دی مناسب سزا ورکی ڈر سال دار کی دے فرشتوں تو سنگ پتہ لگے کہ انسان بخون ریزی کئی اتا جالو فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء دی تو سنگ پتہ لگے جدا فساد بکی گی دیکھو علم غیب نہ لری وید انسان حالات اور سر معاملات دے فرشتوں تمخ کے اللہ اخول کہ دس بکی بے بیا فرشتوں کا چھتا تو لگی کہ انسان بدا سے کار کئی مقبل اللہ نے تپوس کی کہ اللہ دا سے کارو نہ کئی نو جیم خلیفہ کے پتی کو من نہ پیگو اتجعل فیہا من یفسد فیہا قرآن سے دا کار کئی نو جیم خلیفہ کے پتی مقصد نہ پیگو پا حکمت نہ پیگو او یادا چھے دے فرشتو تو خولی شو کہ پہ انسان کے قوت عقلی بگوی دا دا نوی مخلوق چه پیدا کیگی نو ده چه ده قوت عقلی وی او قوت شهوانی بپکی وی او قوت غضبی بپکی وی درې قوت دی پکی نو ده فرشته او کتل وی قوت شهوانی او قوت غضبی دا خطرناک قوت لری اگر چه ده یو لکتا قوت عقلی خود ارخ کلی و دا یوری قوت عقلی خلی صفت پکی یوری او دار فساد پکی دو قوت لی شهوانی او غضبی تا انسان که چه قوت شهوانی تا جوش کراشی غده دا اختل شهوت پی رکول غواری نو چه کل دا اختل خواهش پی رکی او دا دمخ تا سوک رکاوت جوریگی نو دا رکاوت ختمو لگا پار دل گسوشی نو قوت غضبی پا جوش کراره نو رکاوت ختمی بیا قتلی کی خپل شوق پوره کوي او چې څوک یې منع کوي نو هغه قتلوي نو فرشتې وایي قوت شهواني او قوت غضبي خو فساد پیدا کړ نو دا دوه قوته د فساد دي قوت عقلي هم مغلوب شو الله وایي فرشتو تاسو نه پوهېږئ که دا قوت شهواني او دا قوت غضبي ده د قوت عقلي تابع کړ دا دواړه د فساد نو دېنه ډېر لوی خیر پیدا کېږي بیا قوة شهواني او قوة غضبي دا دا عقل تابع يكن دا تدا قيادة كارونا لشتيشي نبس غن خبر مختصر يطرق اني آلم ما لا تعلمون فرشتو زب ويجم طاقة شكو طاقة كنف ويجم ودي وقت قلارش طورا نبي قلارش فآدم عليه السلام او دا فرشتو ترمنزا امتحان کی شویلی و دی فرشتو تا اللہ پا فرمائی امدی اونی مال خبر راکے امتحان کی اخلی مال خبر راکے نو فرشتی و تی که سبحانک لا علم لنا نکوی و تا دم علیہ السلام تا داکن نوی که تا مال خبر راکا اگر توی امدی هم دیل خبر ورکا دا فرشتی کوئی که دی طرز بیان که چه دا فرق راگل ده نو دا واضح خبر اخکاره که چه آدم علیه السلام تا اللہ پاک دا معلم درجه ورکلا دی استاز دی معلم ده او فرشتی حقیقه دا طالب علم درجه ورکللا دا استاز درجه دا شاگرد نپور تارا او دی نگام معلومه گی چه دا فرشتو پا علم که کمی زیاده که دیشی کم شید چی دیتا علم نو نو دا آدم علیہ السلام پا ذریعہ باندے دا اگر چیزنو علم والا اللہ ورکو دا فرشتو علم کی کمیز یاتی کی دیشی او آدم علیہ السلام معلم او فرشتے طالب علم نو طالبان دا دن دن خوش آلشی چی دا اگر مرتبر چی فرشتو تا اللہ ورکو دا فرشتے طالب علم او دا طالب علم دمرا اوچت مقام لے چه دا اللہ دا رحمت فرشتے و تا وزری ویلن دا پار مقررشی چه دو دا مالک او حاکم دا طرفنا محکوم و مملوک تا حکمنا ارسی او محکوم و مملوک دا دغ نائب نا فیدا واخلی مدلتا هم تا انسانانو که کم دا اعلا درجه خواندان دی پیغمبران دی اوی دا اللہ پا دا طرف نا نائبان او خلیفہ جان دی دا نور خلق دی دا خلیفنا دا اللہ دا خلیفنا دا پیغمبر نا فیدا اخلی او پیغمبر براہ راز دا اللہ نا پیدا واخر نو آدم علیہ السلام رنبے خلیفہ شو او بیادا دا خلیفہ جان دا نائبان را روان شو پیدا شیبن نو خلیفہ لفظ نائب و قائم مقام نور زیل کم اللہ پاک وی لے رہی وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِقَ فِي الْأَرْضِ با اللہ غزات کے چتاسے پر عزمت کے نائبان گرز ولی ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِقَ الْأَرْضِ دَا اللَّهَ غَذَابْتِ كِتَاشِ تَزْمَكَكِ نَائِبَانْ گَرْزَوَلِهِ او دلدے فرمائی يَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ تَاشِ دَزْمَكِ خَلِفَانْ جُوڑ کریے نائبان جوڑ کریے نتاشم بیوب یو قوم لارشی لاغتا دے بل راشی بل قوم ختم شی لاغتا دے بل راشی دا مسلمانان و خلیفہ اغتم خلیفہ ویلیشی تدیکن دا نیابت مانا پرتوا ویدی دا پیغمبر علیہ السلام نائب دے دا مسلمانان و نگرانی کئی پا دینی کارونو کئی پا دنیای کارونو کئی الامامت موضوعت لخلافت الارض الامامة موضوعة دا امامت تري الاسلامي خلافت دا دين کا حفاظت کولو کی او دا دنیا نظم و نسق چلولو کی او اصلاح کولو کی دا پیغمبر دا خلافت من دی الامامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين و سياسة الدنیا علامہ شامی رحمت اللہ علیہ ریاست عامۃ فی الدین والدنیا خلافۃ عن النبی ادا خلافت دا پیغمبر علیہ السلام دے دا پیغمبر علیہ السلام شان بل شان تے رہی اخوانی پیغمبران دا بنی اسرائیلو حضی دا نیابت او خلافت کو او سیاست بے کو کانت بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء بنی اسرائیل کی سیاست او حکومت دا با پیغمبرانو کو كلما هلك نبي خلفه نبي كلك بيو نبي وفاتش مدابك خائم مقام بدل نبي راري وإنه لا نبي باري في غمار عليه السلام فرمي جريمان رشد بل في غمبر بل نبي نشتا وسيكون خلفاء ما نرشد بديا جما خليفة جاني فيكثرون أبدوني لذا الله نائب پیغمبر او چیئے پیغمبر بوفات شد اللہ بل نائب براغ بل خلیفہ بل خلیفہ مدیہ دغا سلسلہ ختم شلا نعوز تا دنیا کی دا پیغمبر علیہ السلام خلیفہ جان بلی او دا دی ملک او دا قوم دا دنیا و دا آخرت خیر خیر دا غواری دا بسو غواری دا پیغمبر خلیفہ بے غواری او دقت اسلامی سیاست وی تو سیاست دے موجودہ زمانہ کے دا سے خلق کو بدنام کر سے چالہ دوکا اور کینو ہی سیاست ہے وسروں کو دا دوکا کولی من سیاست مدا خراب و خلق دا من بدنام کر کنی اسلامی سیاست پیغمبرانو کرے وی اسلامی سیاست حق دے دا پیغمبرانو کرے دے اور دا پیغمبرانو نرستو دا پیغمبرانو وارثان عالمان دے کئی دا عالمانو سیاست صحیح دے اور دا ثواب کار دے دا دنیا دا آخرت دا خیر خیگر کار دے خدای پاک دې د ټولې دنیا مسلمانان اسلامي سیاست باندې راولي او په شیطاني سیاست او په دوکه دې خدای نه راولي. وإذ قال ربك للملائكة أغوخيات كتستا فالوردگار فرشتوتو فرمائل إني جائل في الأرض بشك زگر زون كيم فزمككي خليفة خفل نائب وخليفة. قالوا أتجعل فيها فرشتو أتجعل فيها آية تبتبا چو گرده فيها تبزمككي من يفسد فيها أغسوك فساد بكي بيزمككي ويسفك الدماء أو ويلي بطوي خود ريجي بكي ونحن نصبح بحمدك أو من قطاكي بيان أستاذ حمد سناسرة ونقدس لك وطاكي بيان بيانه تسبيح واي سبحان الله الله طاك أو نقدس لك استاذ بيانه. قال إني أعلم ما لا تعلمون الله قد أفرمت إني أعلم ذو خبر دار يما ما فعل سمعني لا تعلمون كتاشة نقويه. وإن قال ربك للملائكة أغوخيات كتساق الورد جهار فرمي للملائكة فرشتوتا إني جاعل في الأرض خليفة بشك ذفيدك إنك انتظمتك يا خليفة نائب. قالوا أتجعل فيها فرشتول آية تفيدا كيف بيزمتك من يفسد فيها ويسفك الدماء أغا مخلوق فساد بك بيزمتك أو خون ريزلتك كيف ونحن نصبح بحمدك او من تسبيح وايو خوبي بيانوستا بحمدك سرد حمد سناستا ونقدس لك او ساتاتي بيانو. قال اني اعلم الله قاك وتفرمائل اني اعلم بشك خبردار يما ما طعنتم عن الله تعلمون كتاسك خبرني. وعلم آدم الأسماء كلها أخذ الله فاكلمنا آدم عليه السلام كلها تول. وعلم آدم الأسماء كلها تعليم ورك الله فاك آدم عليه السلام تا الأسماء كلها دتول سجن دلمنا. ثم عرضهم جاء الله وهم بكل دغنمنا على الملائكة فرشتوطا فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. فقال الله قد أفرمائل أنبئوني خبر راك ماتا بأسماء هؤلاء فنمنو ددي سجنو إن كنتم صادقين كتر تاسو رشتنية كتر كي رشتنية زمان البزيات عالم نفيدا كي زمان با أفضل نفيدا كي نقوايا ددي سجنو نمنو خير. قالوا بي فرشتو ورطويل سبحانك لا علم لنا فاكي لتال رمان قتائلا مشتا إلا ما علمتنا مجر ذمر علم ستارة تراكلني إنك أنت العليم الحكيم بشك أنت علم ولا حكمة ولا إيه. قال يا آدم الله قاك فرميل أي آدم أنبئهم خبر ورك جيتا بأسمائهم فمن أدبيش جنباني. أنبئهم بأسمائهم خبر وركبيت فلمن ذي أشياء. فلما أنبأهم بس هر کله چې آدم علیه السلام خبر ورکوي فرشتو ته د اسمائهم په نومونو د دغې څیزونو قال الم اقل لكم الله فرمایي الم اقل لكم آیا ما نه ویل تاسو ته اني اعلم بشكل خبردار يما غير السماوات والارض تغطت شزون لاسمى من ارض ازمكي واعلم عز خبردار يما ما فعل سلامي تبدون جتاش اختارك وما اطال سباني كنتم تبدون جتاش تكوي قال الم اقل لكم الله پاک فرمائے الم اقل لكم اي ما تاسو ته ویلي اني اعلم بشد خبردار يما غيب السماوات والارض تفتو فتو شجون ورازون الاسمان من ادزمك واعلم ما تبدون اي خبردار يما فعلش ستاسو اخكارك وما كنتم تكتمون او فاغسل عن الشتاف يتفرعي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين